ทีนี้ถ้าเป็นในแง่ของวิญญาณอย่างเดียวปัจจัยของวิญญาณอย่างเดียวก็มาแยกว่าวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยชาติอะไรชาติของวิญญาณเช่นกุศลวิญญาณอกุศลวิญญาณวิบากวิญญาณและกิริยาวิญญาณกุศลวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยโยนิโสมนสิการเหตุใกล้นะเหตุไกลก็คบสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นต้นอกุศลเหตุใกล้ก็คือโยนิโสมนสิการเหตุไกลหน่อยคบสัตคบอสัตบุรุษฟังคําของอสัตบุรุษเป็นต้นวิบากมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยกิริยามีวิบากเป็นปัจจัยภวังค์อ่ะนะภวังค์เป็นปัจจัยกิริยาที่เป็นอาวัชนะมีภวังค์เป็นปัจจัยที่เป็นโวฏฐัพพนะมีสันติรณะเป็นปัจจัยเพราะพวกกิริยาทั้งหลายก็มีภวังค์เป็นปัจจัยก็จะยกว่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสังขารธรรมที่เกิดจากปัจจัยก็อย่าลืมว่าคูณการ3คูณ3คือคู่อดีตอดีตขันธ์ทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดจากปัจจัยเช่นนี้แลขณะนี้สังขารทั้งหลายขันธ์5เหล่านี้เกิดจากปัจจัยชั่วโมงที่แล้วเค้าก็เกิดจากปัจจัยถอยหลังไปถ้าชาติที่แล้วก็เกิดจากปัจจัยถ้าจะเกิดพบใหม่ล่ะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยก็เป็นสังขารธรรมใช่มั้ยถ้าเข้าใจกฎเกณฑ์แล้วค่อยๆ คิดตามนี้นะจะไม่สงสัยในการ3จริงๆไอ้ที่จะสงสัยอดีตเอ๊ะเราเคยมีหรือหนออนาคตจักมีไหมหนอปัจจุบันเราคือใครหนอไม่ต้องสงสัยเพราะอะไรเพราะว่ารอบรู้ในคือไม่มีอโยนิโสที่ไปคิดว่าใครหรือของใครไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสังขารธรรมคือสังคตธรรมสังขารธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะแม้ในอดีตสิ่งเหล่านี้ก็เคยเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งอนาคตก็จะถูกปัจจัยปรุงแต่งปัจจุบันก็กำลังถูกปัจจัยแต่งอยู่อย่างเสียงที่ตมาพูดกำลังมีจิตเนี่ยมันแต่งอยู่ใช่ไหมจิตแต่งเสียงอ่ะนะเป็นปัจจัยแก่เสียงอาศัยอุตุด้วยคุณจำลองหมุนให้มันพอดีกันแล้วกันนะก็อาศัยหลายอย่าง เรื่องปัจจัยที่ท่านแสดงในวิสุทธิมรรครู้สึกจะแสดง อุปาทานด้วยแต่ว่ารู้สึกท่านไม่ค่อยกล่าวถึง คือตัวอุปาทานเนี่ยนะก็คือตัวทิฏฐิถ้าเพิ่มตามนี้เข้ามาก็ทิฏฐิเป็นปัจจัยตัวหนึ่งคืออุปาทานมี4ใช่มั้ยกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานอันนั้นก็คือ3ข้อหลังก็คือตัวทิฏฐิปกติแล้วทิฏฐิกับอวิชชาถือว่าเป็นของคู่กันเนี่ยนะเป็นเพื่อนฝูงกันที่ใดกล่าวอวิชชาที่นั่นชื่อว่ากล่าวทิฏฐิอยู่แล้ว สำหรับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยที่มีกรรมเป็นปัจจัยนี้ไม่ใช่เฉพาะชาติวิบากแต่ว่าท่านจะเน้นว่าถ้าเป็นเวทนานี่จะเป็นวิบากแต่สัญญาเจตนานี่จะเป็นกุศลอกุศล เจริญพรทีนี้แม้กระทั่งเวทนาเนี่ยนะก็ยังแบ่งเป็น2ใช่มั้ยเช่นทุกขเวทนาก็ทุกกายทุกใจทุกใจก็เป็นชาติกุศลชาติอกุศลนะสุขเวทนาโดยเฉพาะโสมนัสเวทนาก็ทวารใจก็เป็นทั้งวิบากกุศลและอกุศลอุเบกขาก็เป็นทั้งวิบากกิริยากุศลและอกุศลเนี่ยนะก็ได้ทั้ง4ชาติเลยทีนี้อย่างว่าในพื้นที่มันจำกัดขนาดนี้เนี่ยนะที่เรียกว่าการเขียนหนังสือเนี่ยนะเรียบเรียงในพื้นที่ที่จำกัดท่านก็บอกว่าบางเรื่องท่านโยนให้ที่อื่นไปเลยเพราะว่าพื้นที่อย่างแสดงตรงนี้จำกัดมากๆเลยนะบางเรื่องท่านโยนให้วิสุทธิมรรคตลอด เหมือนกับว่าพิจารณาตามบทบาทที่สำคัญเพราะว่าอย่างถ้าเวทนานี่ถ้าเป็นชาติวิบากนี่รู้สึกจะสำคัญเป็นผลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลอกุศลแต่ถ้าสัญญากับเจตนาที่เป็นชาติวิบากนี้ไม่ค่อยมีบทบาทยังไงครับ การแสดงธรรมะอย่างว่านะวิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยชื่อเรียกชื่อตามอายตนะภายในสัญญาเจตนาเนี่ยเรียกตามอายตนะภายนอกตัวเหตุใหม่จริงๆเราอาศัยอายตนะภายนอกเป็นตัวธรรมซะส่วนใหญ่วิบากกรรมเก่านี่อาศัยอายตนะภายในเช่นว่าวิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยอาศัยอายตนะภายในเพราะมีอายตนะภายในเนี่ยวิญญาณผัสสะเวทนาจึงหลั่งไหลออกมาแต่สัญญาทั้งหลายเจตนาทั้งหลายที่เราต้องจัดการต้องพูดต้องทำต้องคิดเพราะอาศัยภายนอกเข้ามาเพราะนั้นก็เป็นการมองทั้งภายในกับมองทั้งภายนอกเนี่ยนะมันก็ไม่ได้จำกัดแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง นั้นเวลาพระองค์แสดงธรรมะโดยขันธ์นี่ก็ถือว่าคลุมเนี่ยนะค่อนข้างคลุมนี่ต่อไปนะว่ากำหนดปัจจัยแล้วนะต่อแต่นั้นพระโยคาวจรกำหนดกิจและลักษณะของตนตามความเป็นจริงของปัจจัยและธรรมะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเหล่านั้นแล้วยกขึ้นสู่อนิจจลักษณะว่าธรรมะเหล่านี้ไม่มีแล้วมามีขึ้นก่อนหน้านี้นะเมื่อ35ปีก่อนเนี่ยคุณชินมานั่งอยู่ที่นี่มีไหมไม่มีจากไม่มีแล้วมามีขึ้นใช่ไหมไม่มีแล้วมามีขึ้นแล้วจะมีขึ้นอีกนานเท่าไหร่อีก35ปีได้ไหม70พอดีก็เนี่ยจากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หวังว่าอีก60ปีได้เจอกันใหม่ไหมโอ้โหอีก60ปีก็90ปลานั่นนะมาอยู่แล้วไม่แน่เหมือนกันนะแม่ยมโตตั้งร้อยกว่าอีก6-70ปีจะได้เจอกันไหมโยมเบญจาร้อยตอนนี้ก็คือต่างคนก็ต่างไอ้ต่างคนก็ต่างพบใหม่แล้วนะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอะไรไปแล้วนะแล้วก็คือจากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปไอ้ไม่เที่ยงตามวัยนี่มันคิดง่ายนะไม่เที่ยงตามแบบเยอะๆปีเนี่ยนะแล้วค่อยๆย่อมาลงมาจนเหลือแต่สมุดฐานเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยไปเนี่ยนะอาหารชรูปจิตตชรูปอาหารที่ทานเมื่อกลางวันคิดหรือจะมีแรงได้สักอาทิตย์นึงไม่ได้เนี่ยก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยไปเรื่อยนะที่กล่าวว่าอย่างอายุอีก50ปีจะเจอกันไหมอย่างเงี้ยพวกนี้เรียกว่าเน้นที่อะไรสมุดฐานกรรมสมุดฐานนั่นนานนะถ้าอาหารสมุดฐานนะเดี๋ยวเลยตั้งแต่นี้ไปเรื่อยแล้วไม่เติมอาหารใหม่เข้ามาเลยนะไม่ดื่มน้ำเลยอ่ะข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่ดื่มเนี่ยพรุ่งนี้เช้าคิดว่าจะมีแรงยิ้มแย้มแจ่มใสตามเดิมไหมพรุ่งนี้มาเรียนใหม่นะจะยิ้มไหมเหลือเวทนาอยู่2เวทนาอุเบกขากับโทมนัสเหลือเวทนา2สุขเวทนาไม่รู้หายไปไหนหมดวันที่3ไปเรียกก็เหลือแต่ทุกข์อย่างเดียวนะอุเบกขาจะหมดไปเลยเพราะอาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วจิตตชรูปล่ะจิตเนี่ยมันอาศัยกรรมชรูปกับอาหารชรูปนะมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อสภาพจิตโดยอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยอาหารชรูปนะอาหารบางอย่างก่อให้เกิดโทสะอาหารบางอย่างก่อให้เกิดราคะถ้าหิวก็ก่อให้เกิดโทสะแล้วก่อให้เกิดราคะเป็นต้นนั้นพวกกรรมชรูปจิตอาหารชรูปเนี่ยมีผลอย่างมากต่อจิตจิตสำคัญมากต่อจิตแต่ชรูปเนี่ยนะก็วนอยู่อย่างนี้แหละนั้นถ้าวิเคราะห์กรรมชรูปได้แล้วนะจิตแต่ชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ยกขึ้นสู่ลักษณะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความเกิดขึ้นแล้วก็ความเสื่อมบีบคั้นเนี่ยนะเพราะมันทุกข์จริงๆนะถ้าไม่เอาอาหารเติมให้เรื่อยๆอะไรจะเกิดไหมนี่นะต้องคอยถ้ารูปประคันนะต้องหยอดอาหารให้มันเรื่อยๆๆใช่ไหมจึงจะอยู่ได้อะไรถ้ายิ่งคนป่วยด้วยนะต้องหยอดยาให้ตามการโดยการตามการโรคหัวใจนี่ถ้าลืมหยอดยาให้เป็นยังไงโรคความดันถ้าลืมหยอดยาให้เป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะท่านต้องหยอดอาหารเรียกว่าโดยการตามการให้เหมาะสมกันแล้วกันถ้าผิดการเมื่อไหร่มันกำเริบแล้วท่านทุกข์จริงๆที่ต้องคอยบำรุงเวทนาขันธ์รักษายากมากรักษายากกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นะเติมอาหาร1ครั้งนะมันอยู่ได้ตั้งหลายชั่วโมงไงแต่ถ้าเวทนาขันธ์เนี่ยถ้าทิ้งผัสสะเมื่อไหร่นะทิ้งผัสสะเมื่อไหร่เวทนาจบละเช่นว่าเรื่องที่ดีนะถ้าเลิกคิดผัสสะปั๊บเวทนาสัญญาสังขารจะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณทั้งหลายก็จะไม่เกิดเมื่อมันถูกปัจจัยเนี่ยกระทบสร้างอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันสิ่งอาศัยปัจจัยสร้างขึ้นเนี่ยถ้าปัจจัยเหล่านั้นสิ้นไปเสื่อมไปแล้วถามว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนท่านก็เรียกว่าบริหารในสิ่งที่มันเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าทุกขธรรมทุกขธรรมมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุเกิดและความดับแห่งทุกขธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีก็ขันธ์5นั่นแหละแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าทุกขธรรมทำไมจึงเรียกว่าทุกขธรรมเพราะสารพัดทุกข์มันเกิดที่ขันธ์5ถ้าไม่มีขันธ์5นะมหาทุกข์ทั้งหลายมหาสงครามไม่มีก็เพราะขันธ์5มหาโรคมหาภัยแบบทุกวันเนี่ยนะไม่มีถ้าไม่มีขันธ์5งั้นขันธ์5เป็นที่ตั้งแห่งมหาภัยสารพัดภัยเกิดขึ้นเพราะอาศัยขันธ์5การโกหกการฉ้อการโกงการหลอกลวงการเข็นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเป็นต้นเกิดจากขันธ์5ถ้าไม่มีขันธ์5ไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดเลยมันก็ยกขึ้นสู่ลักษณะว่ามีความเกิดขึ้นแล้วก็บีบคั้นยกขึ้นสู่อนัตตลักษณะเหล่านี้ว่าไม่เป็นไปในอำนาจ ได้ขอได้ไหมที่เกิดมาแล้วก็ขออย่าแก่ที่แก่แล้วก็ขออย่าตายไอ้ที่เกิดแก่ตายก็ขอให้มีความสุขอย่าได้ไร้โรคาขอให้ไร้โรคาพยาที่อย่าปวดจะเมื่อยเป็นดังใจนึกทุกอย่างขอได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครมีอำนาจว่าขอในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงขอในสิ่งที่เป็นทุกข์ขอให้เป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาขอให้เป็นอัตตาไม่มีใครทำได้ใช่ไหมอนัตตาไม่เป็นไปในอำนาจพระโยคาวจรครั้นยกธรรมะเหล่านี้ขึ้นสู่ไตรลักษณ์อย่างนี้แล้วให้วิปัสสนาเป็นไปโดยลำดับเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเห็นโดยความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขานุปัสสนาเห็นโดยความเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาถ้าอนุปัสสนา3บริบูรณ์อะไรเกิดนิพพิทาเมื่อนิพพิทาเกิดก็คลายกำหนัดวิราคะคือโสดาปัตติมรรคก็เกิดขึ้นก็บรรลุอย่างนี้โดยลำดับขณะนั้นเธอย่อมแทงตลอดสัจจะทั้ง4ด้วยการแทงตลอดด้วยญาณดวงเดียวเท่านั้นย่อมตรัสรู้ด้วยอาการตรัสรู้ด้วยญาณดวงเดียวบรรลุขณะเดียวนะระดับสูงเนี่ยย่อมแทงตลอดทุกข์ด้วยการแทงตลอดโดยการกำหนดรู้คือปริญญาเนี่ยนะย่อมแทงตลอดสมุทัยด้วยการแทงตลอดโดยการละคือปหานะย่อมแทงตลอดนิโรธด้วยการแทงตลอดโดยการทำให้แจ้งคือสัจฉิกิริยาย่อมแทงตลอดมรรคด้วยแทงตลอดด้วยการเจริญคือภาวนาอันหนึ่งเธอย่อมตรัสรู้ทุกข์โดยการตรัสรู้โดยการกำหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการตรัสรู้โดยการละตรัสรู้ทุกขนิโรธโดยการตรัสรู้โดยการทำให้แจ้งตรัสรู้มรรคโดยการตรัสรู้โดยการเจริญหาใช่ตรัสรู้สัจจะอีกข้อหนึ่งด้วยญาณอีกดวงหนึ่งไม่ได้ไปบรรลุที่ไหนที่อื่นหรอกบรรลุอย่างนี้แลความจริงพระโยคาวจรนี้ย่อมแทงตลอดและย่อมตรัสรู้นิโรธสัจจะโดยความเป็นอารมณ์และสัจจะที่เหลือโดยกิจด้วยญาณดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นชื่อว่าทำกิจในปริญญาในทุกข์กิจละสมุทัยกิจเจริญมรรคนิพพานโดยอารมณ์ก็สมัยนั้นเธอย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมกำหนดรู้ทุกข์หรือว่าย่อมละสมุทัยหรือว่าย่อมทำนิโรธให้แจ้งหรือว่าเราย่อมทำมรรคให้เจริญในขณะที่แทงตลอดอริยสัจอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอะไรอีกอย่างหนึ่งแลเมื่อเธอทำให้แจ้งซึ่งนิโรธด้วยสามารถแห่งปฏิเวทโดยทำให้เป็นอารมณ์อยู่นั่นแลญาณ นั้นชื่อว่าย่อมทำกิจคือหน้าที่กำหนดรู้ในกองทุกข์ทำหน้าที่คือกิจละสมุทัยทำกิจเจริญมรรคเมื่อเธอใส่ใจโดยแยบคายโดยอุบายอย่างนี้เธอย่อมละสังโยชน์ทั้ง3ได้คือละสกายทิฏฐิมีวัตถุ20ละวิจิกิจฉามีวัตถุ8ละศีลัพพตปรามาสเพราะรูปคลำศีลและพรตว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะศีลและบริสุทธิ์ได้เพราะพรตเคยได้ยินนะว่าละสกายทิฏฐิด้วยการแทงตลอดสัจจะอะไรทุกขสัจละวิจิกิจฉาโดยการแทงตลอดสมุทัยสัจละศีลพัตตปรามาสโดยการแทงตลอดนิโรธและมรรคสัจจะบรรดาอาสวะทั้ง4เหล่านั้นสักกายทิฏฐิศีลพัตตปรามาสท่านสงเคราะห์ด้วยทิฏฐาสวะคือเป็นทั้งอาสวะเป็นทั้งสังโยชน์ทิฏฐินะเป็นทั้งอาสวะและสังโยชน์วิจิกิจฉาเป็นสังโยชน์อย่างเดียวไม่เป็นอาสวะแต่ชื่อว่าเป็นอาสวะเพราะนับเนื่องว่าทัศนัยนะปหาตัพพาธรรมาอาสวะเนี่ยนะหมายว่าอาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นปหาตัพพธรรมวิจิกิจฉาเนี่ยนะก็ชื่อว่าอาสวะด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมที่ต้องละด้วยทัศนมรรคทัศนมรรคหมายความว่าโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเห็นนิพพานละวิจิกิจฉาโดยประการทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงสกายทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ว่าเป็นอาสวะชื่อว่าทัสสนะปหาตัพพธรรมจึงได้ตรัสไว้อีกอย่างหนึ่งสกายทิฏฐินี้ใดที่ท่านจำแนกไว้โดยสรุปนั่นแลอย่างนี้ว่าบรรดาทิฏฐิ6อย่างทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาสกายทิฏฐินั้นจึงตรัสว่าอิเมวุจันติภิกขเวดังนี้ก็เพราะสกายทิฏฐินั้นพระโยคาวจรย่อมละได้พร้อมกับวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสที่เกิดร่วมกันและมีความหมายอย่างเดียวกันด้วยการละหมายคือว่าถ้าทำปริญญากิจบรรลุนิโรธสัจจะแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะชื่อว่าละโดยฐานอันเดียวกันโดยฐานะอันเดียวกัน ความจริงเมื่อพโยคาวจรละทิฏฐาสวะได้แล้วกามาสวะอวิชชาสวะในจิตที่เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงเกิดร่วมกับทิฏฐาสวะเหล่านั้นพโยคาวจรย่อมละได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วโสดาปฏิมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะละจิตตุบบาททั้งหมดเลยเคยได้ยินนะว่าถ้านับเจตสิกแบบพิสดารเนี่ยนะผัสสะมีกี่ดวง89หรือ121เนี่ยนะเวทนามีกี่ดวง89หรือ121เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิตกวิจารณ์อธิโมกวิริยะปีติฉันทะบาปอกุศลทุกชนิดที่เกิดร่วมกับทิฏฐิคตะสัมปยุตนะโสดาปฏิมรรคละหมดละจิตตุบบาทที่เป็นอกุศลทั้งหมดละหมดเกลี้ยงเลยส่วนภวาสวะซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยสามารถแห่งความสำเร็จความปรารถนาของนาคและครุฑเป็นต้นในจิตซึ่งเป็นทิฏฐิวิปยุตสี่ดวงชื่อว่าธรรมะที่มีความหมายอย่างเดียวกันด้วยการละผู้ที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันเชื่อไหมเชื่อไหมว่าอยากเป็นนาคอยู่อยากเป็นครุฑอยู่ก็แสดงว่าอยากเป็นนกอยากเป็นงูอยู่นาคก็คือกลุ่มงูใช่ไหมครุฑก็เป็นกลุ่มนกแสดงว่าอยากเป็นนกเป็นงูอยู่เพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยละความต้องการอยากเป็นนกเป็นงูหมดเกลี้ยงอยากเป็นนาคเป็นครุฑเนี่ยละได้หมดเลย ทำไมใช้ความในจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุตสี่ดวงชื่อว่าธรรมที่มีความหมายอย่างเดียวกันด้วยการละอาสวะ ก็ทิฏฐิภวาสวะที่ภวาสวะนี้เป็นทิฏฐิคตาวิปยุตใช่ไหมดูตั้งแต่ต้นประโยคเลยบรรทัดที่สองภวาสวะตัวนั้นเนี่ยที่เป็นทิฏฐิวิปยุตที่เกิดขึ้นตั้งความปรารถนาเป็นนาคเป็นครุฑเป็นต้นก็คือปรารถนาอบายนะภวาสวะตัวนี้ถูกโสดาปฏิมรรคละเนี่ยนะเนี่ยเพราะว่าไม่ไปอบายเนี่ยเมื่อไม่ไปอบายก็ทิฏฐิวิปยุตที่ตั้งความปรารถนาเกิดเป็นนาคเป็นครุฑเป็นงูเป็นอะไรทั้งหลายก็ถูกละออกไปก็ไม่ได้อยากเกิดเป็นเสือเป็นช้างเป็นหมีเป็นอะไรสักอย่างอ่ะนะบางคนเนี่ยฟังคำว่าเสือนี่ชอบมากแสดงว่าอยากเป็นเสือใช่ไหมงั้นบางฮิปโปไปดูสัตว์เนี่ยนะของเราเนี่ยในห้องเราไม่ค่อยมีใครสนใจจะไปดูสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่นะไปดูแล้วประทับใจมันนั่งคิดนอนคิดโอ้มันดีจริงๆเลยอย่างเนี้ยเมื่อไม่นานเนี่ยฟังว่าหมีแพนด้าจากจีนคู่หนึ่งก็บอกว่าประเทศไทยต้องสร้างบ้านให้มันติดแอร์ให้มันอยู่เนี่ยมูลค่า50ล้านบอกว่าคู่หนึ่งนะจะสร้างพื้นที่โอ้หลายสิบไร่มากก็ต้องสร้างบ้านอย่างดีให้มันอยู่บอกว่าหมีคู่เดียวเนี่ยมันมูลค่านะสร้างบ้านให้มันอยู่ตั้ง50ล้านบอกว่ามันมีบุญเก่าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอยากไปเป็นหมีเลยนะเป็นคนเนี่ยดีแล้วไปที่ไหนเนี่ยโหเขาทำเรื่องใหญ่โตเลยนะการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างยิ่งใหญ่นะแต่ว่าไม่น่าสนใจอะไรเพราะไอ้บางคนเนี่ยมันริษยาแม้กระทั่งเดรัจฉานด้วยนะบางพวกบอกว่าหมาคนนั้นทำไมมันอยู่ดีมีสุขมันไม่เหนื่อยมันมีอยู่มีกินทำไมเรามันเดือดร้อนขนาดนี้เราเป็นคนก็เลยอยากเกิดเป็นหมาเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นทิฏฐิวิปยุตที่อยากเกิดเป็นหมาเป็นหมูเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายก็ถูกละออกไปให้หมดด้วยอำนาจของโสดาปฏิมรรคอาสวะทั้ง3ที่เหลืออย่างนี้คืออวิชชาสวะที่สัมปยุตด้วยภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะอันเป็นตัวทำให้บังเกิดอกุศลกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นในโทมนัสจิต2ดวงก็ดีอวิชชาสวะที่สัมปยุตด้วยวิจิกิจฉาจิตเช่นเดียวกันก็ดีพระโยคาวจรย่อมละได้โดยประการทั้งปวงคือหมายถึงว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะละจิตตุบาทออกไปกี่ดวง5ดวงทันทีเลยนะพร้อมทั้งจิตเจตสิกใน5ดวงเลยนะ5ดวงมีอะไรบ้างทิฏฐิคตะสัมปยุต4วิจิกิจฉาสัมปยุต1ส่วนที่เหลืออีกกี่ดวงที่เหลือ7ดวงพอละออกไป5ดวงแล้วใช่มั้ยก็เหลือ7ไอ้7ดวงนี้ก็มาแบ่งกลุ่มอีกทิฏฐิคตะสัมปยุตเนี่ยนะ4ดวงทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงที่เป็นอะไรอสังขาริกกับสสังขาริกโสมนัสกับอุเบกขาถูกละออกไปวิจิกิจฉาสัมปยุตถูกละออกไปทีนี้มาดูว่าไม่ใช่ละเฉพาะตัวทิฏฐิอย่างเดียวเจตสิกทั้งหลายที่อยู่ในนี้ถูกละออกไปเรียกว่าจิตตุบาท หมายความว่าการเกิดขึ้นของจิตเนี่ยนะโดยยกจิตขึ้นเป็นประธานจิตตะอุปาทะเนี่ยนะหมายถึงอุปาทะตัวนี้หมายถึงเจตสิกจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกละออกไปด้วยอำนาจของโสดาปัตติมรรคหมดทีนี้มันยังเหลืออาสวะอีกเช่นภวาสวะภวาสวะกับอวิชชาสวะมันก็ยังเหลือว่าภวาสวะเนี่ยเกิดร่วมกับอะไรทิฏฐิคตะวิปยุตเนี่ยนะทิฏฐิคตะวิปยุต4ดวงทีนี้วิปยุตที่อะไรปรารถนาอบายนะเช่นปรารถนาอะไรนาคบ้างครุฑบ้างเป็นเสือเป็นช้างบ้างหมีแพนด้าบ้างฮิปโปบ้างเงี้ยนะก็ถูกละออกไปบอกโอ้ไม่อยากเป็นละนะทีนี้อวิชชาเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ว่าจิตที่เหลือ7ดวงเนี่ยนะจิตที่เหลือ7ดวงเนี่ยถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปเนี่ยล่วงกรรมบถเพราะจิต7ดวงได้อวิชชาที่เป็นปัจจัยให้ล่วงอกุศลกรรมบถโดยเฉพาะที่เรียกว่าทุศีลเนี่ยนะทุศีล5เนี่ยพระโสดาบันถูกตัดขาดแล้วอวิชชาที่เกิดร่วมในจิต7ดวงเนี่ยนะพระโสดาบันเนี่ยตัดขาดออกไปทั้งหมดที่เป็นเหตุให้ไปก่อกรรมทำบาปให้กับตัวเองเนี่ยนะพระโสดาบันละได้หมดเลยก็ด้วยอนุภาพของโสดาปัตติมรรคใช่ไหม ตรงนี้น่าจะเป็นธรรมะที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันด้วยกันละ เจริญพร ใช้ความหมายอ่านแล้วไม่เข้าใจ เนี่ยนะ เขาแปลว่าธรรมที่มีความหมายอย่างเดียวกันด้วยกันละก็เลยไม่เข้าใจ คือโดยอัตถะไงจริงๆโดยอัตถะเดียวกันโดยการละก็แปลสับว่าความหมายหรือว่าอยู่ที่การใช้คำนะก็หมายถึงว่าถ้าโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นอะไรถูกละไปบ้างนั่นเองนะท่านอยากให้เรารู้เท่านั้นเองพันวิจิกิจฉาทั้งหมดพวกคือว่าโสดาปัตติมรรคละอะไรทิฏฐานุสัยออกเข้าไปทิฏฐาสวะออกไปเด็ดขาดวิจิกิจฉาออกไปได้อย่างเด็ดขาดอวิชชาสวะที่ในจิตสัมปยุต5ดวงเด็ดขาดใน7ดวงที่จะเป็นปัจจัยให้ทำปานาติบาตเป็นต้นถูกละเด็ดขาดวิปยุตล่ะวิปยุตที่ต้องไปทำปานาติบาตเป็นต้นถูกละออกไปวิปยุตที่ปรารถนาอบายก็ถูกตัดออกไปไม่แน่นะพระโพธิสัตว์ไปเห็นพญานาคมีอำนาจมากก็เรียกเกิดเป็นนาคพอไปเกิดเป็นนาคปั๊บเห็นตัวเองเกิดเป็นงูเลยเสียใจโอ้ทำบุญมามากเหลือเกินต้องมาเกิดในกำเนิดกินเขียดอีกแล้วไม่เอาแล้วเบื่อหน่ายอยากเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไปอ่านชาดกดูก็ขำๆดีเหมือนกันสรุปว่าทัศนาปหาตัพพาความว่าโสดาปัตติมรรคชื่อว่าทัศนะเพราะอาสวะเหล่านั้นอันทัศนะนั้นพึงละถามว่าเพราะเหตุไรโสดาปัตติมรรคจึงชื่อว่าทัศนะตอบว่าเพราะเห็นนิพพานครั้งแรกถามว่าโคตรภูยานย่อมเห็นก่อนกว่าไม่ใช่หรือถามแบบคุณการตาถามเลยตอบว่าโคตรภูยานไม่เห็นเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าโคตรภูยานนั้นน่ะครั้นเห็นแล้วจะทำกิจที่ควรทำไม่ได้ไม่ได้ทำกิจอะไรเลยนะโคตรภูยานคือไม่ได้ทำกิจแทงตลอดอริยสัจอะไรเพราะละสังโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรกล่าวว่าโคตรภูยานเนี่ยเห็นพูดไม่ได้หรอกว่าโคตรภูยานเนี่ยเห็นนิพพานครั้งแรกก็ในเรื่องนี้มีบุรุษชาวบ้านแม้ได้เห็นพระราชาในที่บางแห่งแล้วไม่ได้ถวายเครื่องบรรณาการคือไปเห็นพระราชานะไม่ได้เข้าเฝ้าไม่ได้ถวายของไม่ได้ถวายเครื่องสักการะอะไรเลยก็กล่าวอยู่ว่าแม้วันนี้เราก็ไม่ได้พบพระราชาเพราะความสำเร็จกิจของตนมองไม่เห็นเป็นตัวอย่างคือตรงนั้นน่ะนะเพิ่มคำว่าไม่ได้ถวายเข้าไปคำนึงแล้วจะอ่านรู้เรื่องเองเพราะว่าเข้าไปหาใครอ่ะนะแล้วไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้เอาของไปฝากไม่ได้พูดคุยกันจะเรียกว่าได้เจอกันหรือยังเอ้ายังนี่ก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ก็กล่าวถึงอาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นอริยสัจเพราะว่าผู้ที่เห็นอริยสัจก็ละสังโยชน์คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสได้เพราะว่าสังโยชน์เนี่ยนะตัวสังโยชน์3ประการเนี่ยตัวสังโยชน์3เนี่ยเป็นตัวผูกให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอริยสัจแทงตลอดพระนิพพานก็ถือว่าเป็นอันปิดอบายเบิกฟ้าไว้อย่างโล่งเลยนะตอนนี้ฟ้ามันโล่งแต่ว่าไม่ได้เบิกไว้เพราะว่าไม่มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น อาจารย์แล้วข้อที่นิโรธกับมรรคศาสตร์เนี่ยแทงตลอดด้วยการฟังอย่างเดียวหมายความว่ายังไงครับ คือเบื้องต้นเนี่ยนะเบื้องต้นอย่างโพธิปักขยธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจเห็นพระนิพพานการบรรลุอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาศัยฟังอย่างเดียวใช่ไหมเราจะไปเจริญว่ายังไงก็อาศัยการฟังอย่างมากก็ตรึกตามสุตะที่เท่านั้นเองแต่ว่าไปทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่อยู่ในวิสัยเปรียบเหมือนอย่างว่าขึ้นไปบนยอดเขาแล้วจักเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยนะตัวดวงอาทิตย์เปรียบเหมือนนิพพานจักขุตาที่มองเห็นดวงอาทิตย์เหมือนกับมรรคอย่างเงี้ยคือมรรคอันนี้ต้องขึ้นไปบนยอดเขาแล้วจึงจะมองเห็นดวงอาทิตย์ที่สว่างสวยเนี่ยไอ้ช่วงปฏิบัติเนี่ยถามว่าจะทำไงก็ตะกุยขึ้นเขาอย่างเดียวเพราะไอ้การเห็นดวงอาทิตย์มันก็ได้แต่ยินได้ฟังไปก่อนพอขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วจึงจะมองเห็นเองนะ